سور اس بات قیامت دے او بیان دے دلائل توحید اس بات قیامت دے پتر کئی سارا او زیادت دے د مسلید توحید د مسجنا لگزرن کی مسجد ہوئی وفروا الى الله اور ولا تجعلوا مع الله الها اخر ان فدی صورت کی زیادت پائی مسلید توحید وانی اور اب دی صورت د مسجد صورت سردا دے جس بات د قیامت دے پر زیادت وضاحت کر بدوار صورت وانی سورہ قاف کی کذالک الخروج اور سورہ زاریات کی انما توعدون لصادق وان الدین لواقع اور دل تغم ید کی وئی ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع مدمسنا ترتیش و پیسوات قیامت کی دویم مناسبت آغاز آگے مخ کی د پیراکول د آسمان او د ځمکې او د غرونو ذکر وکړ او دلته وایي دا آسمان ځمکه او غرونه دا عرص دا به فنا شي او روان به شي فنا به شي او روان به شي ختم به شي یا په موږ کې صورت باندې زیادت دی په زجر کې چې موږ کې صورت کې زجر ورکړی و نوپدی صورت کی اگر زجر اگر سیوا دے یو لسم آیت کی راضی فویل یوم ایذن للمکذبین نو زیادت دے دا شانی زیادت دے فا دا زجر کی لکا پن لسم آیت کی وی اقا سحر حاضا ام انتم لا تبصرون دا شانی فا دشارت کی زیادت دے بل مناسبت دارے کہ تو گورا ندوار سورتونا اغشو روشیری پا شواہدو باندے سورہ زاریات کیوی وزاریات ذرون فالحاملات وقرن فالجاریات یسرن فالمقسمات امرا دا سرور شواہدو او دلتا ویوتور وکتاب مستور فی رقص منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور نال تسلور دي او دلت تنزلي تنزلي جدا سيرت المنشور دي كتاب المسجور سر يودا جنو تنزلي نظمشتنا زيادت دي پا شواهدو كي داشاني ملت سورت كي او ديرانو كي سورت دوارو كي احوال دا قيامت بياني يادا جلدی ترمین دا فلمین کی مناسبت دا تشابود اطراف نمود کی صورت پاخر کی یر و کافر تا او دی صورت فا اول کم یر و کل عذاب ان عذاب ربی تلواقع ما له من دافع و توری او گوال پور و کتاب مذکور او کتاب نکلے شرے ویرت منشور و پاؤں فروروں کی ول بیت المامور او گوال بیت المامور آخان کا ود پرشتو چبرا اسمان کے و سقف المرفوع او اغچت پورت کلے شرے اسمان والبحر المذکور او دریاب بل کرے شوے او یامانا دکڑے شوے مسجور نیامانا کئی بل کرے شوے مطلب را چور بہو کر دیا یامانا کئی دکڑے شوے ان عذاب ربکا چیتن ان عذاب ربستا خامخا واتو کی دنکے مشرکان ماننے ما لہو من دافع نوی پارا دی سوگا بکون کے فکم اور ماننی تمور سما موران چی چکر بہوئی اسمان موران چکر وحل مارا یمور موران مانا وبغرديا دار يدور دورنا نو تمور سما موان وبغردي يا سمان چکر بو يا سمان چکر وال هو تصير الجبال اوروان مشينا رواني دلا فويلون بغلاكتي ودار الباندي نسبو دو كون کو تا کسان سیدھے کی خوضی یلاغون فا عباسو کی یلاغون لبی کئیا یوم بکمر روانی یودا اون ایلانا ری جہنم چیدی کی بورکویشی گئیلا سرم دور پہ جہنم تا دعا فدیکو دیکو سا لکا سرم لیتی دنیا کی او مجرمونی سی آگل دیکی ورکی اننباسی ایلتا داشن کی مور کلشی دئی گا سرب درد جہنم تا پتی پوری پو سارا دادے اور آگا چوئی تاسو پتی مانی کی نسبت درو بکو تاسو اے پس جادو لے گا ام انتم لا تم سیرون یا تنوی نہیں تاسو داخل شئی جیتا پس سبر کوئی یا تو سبر میں کوئی برابر خبر بتاسو مانی انما تجزون یقیناً بدل کلشی تاسو تا سردار کو لکھتا ستا راوس کی ویتا اوسا مل کو یقین پر انکار داؤس زیادت دے پتشارت کی لکتا زیادت کو تخمیر کی یقین پر انکار بجن نکلو نے متن کی بھیا لذت اوسن کی بھائی پاوس مانی چور کی گئی طرف گئی او بچ بچی اللہ بچ بچی گئی رب گئی آزاد الجحیم آزاد جہنم نہ کلو خرائی وشرب کی ہانی ان مبارک ارے مبارک مشا ماں بسائی جتا مل کو کیا ان کی بھائی آلہ سرو رین کسی مسکوانی بچی سو دلی سی او یو دیو کمگا دئی یو دیو کمگا دئی بہور نئی یو دیو کمنگ سر ہوئے گھر کی آسانچی مایا ہوئے اتاری داری کری دے گئی اولاد ری مانی ایمان لو سر یو دیو کمنگ سر اولاد دئی آگئی لوگ والا بخن پورا او یو دیو پور سرا دل پارا چن مور اپنا خوشحالی اغبرا برشی او کم من کمنگ رہتا دامن لو رہی سے ہر اوسرے پار سوانی کسب کئی رہیم بندی بھائی گانا بھیا وام دد نہ ہوم وفا کے ہاتھیں وام دد نہ ہوم وفا کے ہاتھیں اور زیات بکمنگ دئیلا زیات بور کمنگ دئیلا وفا کے ہاتھیں میرے او وقت آس میں اشتہ ہوں چھپاڑی دئیا نتنسیری جلالین مانا کئی اے دیدنا ہوم او دا شن دیدہ زندہ مانا کئی او زاد المسیر اغوی وامددنا ہوم ہیز زیادت والن لذی کانا لہن دا زیادت والے پاغوان دی چود پارا لے یعنی نور سوا بولا ورکوا میوی او وخیر آغسنا کی وخیر لے یتنازا ہونا بیہا اخلی بدئی یوبل نکاس پتی جنت کی کافی ڈکل شراب نا لال چن بھیا برباد خبر پڑی کو راتا سیم اونلی گنا خبر اچکر بل گئی پر دلمان اللہ الکان خدمت گار اندرے کان ہم لوگ مکنون گویا کی راجی ملوڑی بند سا تلی شیوے دا سی خیستا بھئی دانا چیر اوٹل آگا دگا بھئی نوکر بھئی کیا گا سند سلوکان دیا چیزی نو دا مچانو جلوس دے ور پسی دا مچانو جلوس دے ور پسی او چوری اگر گریم داغیلا سی خراب دی سپلائی اچھلی دی نشانی اونی مات دی او سم گندا دے کہ اگر روڑائی تیری بغیر خوراک دی مڑائی بغیر خوراک دی مڑائی او کو بدل راڑی نو بل جوړي پیران به راځي کشا کشا کشا کشا نو دی ولاد ګلاس دې میز لا خلاصې هغه تلې خو دې هغه راځي نو په ګرمي شي لاړې او دا بالا خان بھائی قرآن کریم وی ملتان مخلدون الکان بھائی او ہمیشہ بھائی پال دال کوالی کیا او سلے دار کوئی حسد کا ہم لول ام منصورا تاکی خیر سبھائی چتن خدمت پارا کوئی بھی نتم ہے گلی مل بھائی فری وری کری شروع فہمد نو کرو نو اونٹ لگا نوکر کاچٹ بنی سب ستھرا گئی کان گویا کی مل بلری بند سات لیشی ام کا مش بال باندھی بند لگو تب گئی نوائی والے ان کن گا سب مسلم بہاری نام تین پار پل تیری منکیا منگا مسل بیا نولا یار والا سرا یار والا سرا پمن اللہ والنا پسے سان کا اللہ تو منگا باندھیا وہ کانا عذاب سموم او بج کو منگا عذاب گرم ان کنا من قبل ندو منگا چو منگا واندری ندو چو بلن مگا اللہ چو اللہ شرامتت اللہ من لگا جگہ خیلے وا انہو هو البر الرحیم واد احسان خاون میں مہربانا تب ان سر سمر احسان کہ خلق رہے نوری چلے خیلے ویا خلق نوری چلے والے علب لانکی بابا رام رل چی ام لانکی رام رل چی او من لگا جگہ خیلے وا چی اللہ شرام حضرت انا کنا من قبل ندو منگ چمنگ روان دینا چبل چرام واد احسان خاؤن مہربان تاک منگ سر سمر احسان ہوا دشانی اللہ تاک من سر سمر احسان دے اللہ دا احسان منگ تر مرگ نے چل کیا اللہ کی قبول کی اللہ سب ٹیم لناس دیا سب اشتہار لناس دی چالے یو دگا وار کرے گول بندے شیر بکی ہو سکو تین تو دانی دی وہی دا بڑی نین لڑا والی بدے تو لڑ بڑی سر عالم دے ادے وہی دا بڑی نین لڑا والم نہ دی کلا اگر ان کی لاری سی ہو چتے کلا مل کی جمع ہوگی وہی دی سر رو جا خد لنڈی گیا او چالے شتائی والا وار کرے گا مجھوڑی لا خبا درانا گیرا باندے وی سارا لگیا دیا نو دے گا شتائی اگل اولی دے پلاسک شتائی آگے دل اولی دا دی سر سکی رو جن اندئی او چا تو لشتے جانو تیوی او نیسی آرام سے ہوکا تیدل نشپا تو للاوا کش منے اوکا ہاں لندر نموز نشتا وے او چتا مازیگر پا پاسی ہاں بل روزی تو لی پا خوب چونی ہے تو لی پا خوب چونی وے ادا سکے جیسا رو جل اندئی اللہ تام گل خپل کتاب نہ ناس تن فکرے دا تو قسم کو چے روجی دا اکلو دا ترون بندہ نہ خبری ہاں او بس دو اے دا سی او وی اوری نن درویشت مارو جا دا دا اللہ پر دے احسان دے کہ اللہ من خپل کتاب لتی نی او بل بو وی جڑا مرشو ہاں او من لو الا او بندہ پوری کی بڑی تکاوٹ باندھ دی کہ راحت ہمیش کہ راحت ہمیش او بیا ور پسی ٹیم لگ دے آیا ور ہو جب آیا تو دا کہ وقت مخی منگا ختم کولے او بیا دا غافت تا آسی اوری دیر اوری دیر او جگ نیوین تالا و پتا لگی ویلو چو دا قرآن کریم دا در سمر بی خیر و برکتی منگا دا کیسی نا حضر شیر رحمه اللہ وی دا کولیری کے پل مشین کی ناس تو ما دا او مشین و آویدہ کی او جنگ کلو ویلی کی او بودای خدا و ناوی با پیر خورو دا اگر دولای مخی آئی بے کتی میں کتی میزان دین دی تی نوی مالی لکر آتی تاسو دا سوئی لیتی وی دا جی یو جو دا خدا دا دا دی رور میزان دین مالدار کرے دی نا اگر دی لخپل دور ورکڑی دا ننن دا دی دا زی وازه دی نو دا دی دولای مخی گڑی دی اب تیر خوریا وی چی کتی میں کتی میزان دین دی چرتا زو چرتا زنی گاندین مون ماتا حضرشی رحمه اللہ بھوی اے اللہ کیتے میں او کیتے قرآن چرتا مونگا او چرتا قرآن و اللہ دستا پر لحسان و کتاب مونگا باندے کرد فذکر پس پنور کو فما انتا پس نیتا بنیمت ربکا پنیمت رفل باندی چھ قرآن کریم دے بکاہن ولا مجنون نترویتی ولا مجنون او نلیوانے بنیمت ربکا فقرآن در رفل باندی سورہ آل عمران کی تائید کرشے دے فاسبحتم بنیمتی اخوانا او رستو واما بنیمت ربکا فحدث او ثم لتسألن يومئذ عن النعيم مراتنا اللہ کتاب دے بکائن ترویتی ان لیوانے ہم یکلونا ایوائی دے شاعرون داد شاعر انتظار کو کن کو دبان دی ریب المنون دخوادث دمرگا او آیا تربس انتظار کوئی فرد سرستا سود انتظار کو ان کو نیما ام تامرهم یا حکم کہی گئی تا احلام ہم اپنا رئی بہذا پریوان لی ام ہم قوم ان کو آؤنا بلکہ دئی قوم سرکش کون کیا ام یقولونا بلکہ وائی رئی تقول ہو دزان نے دوکڑے دا کتاب ہو آیا تقول ہو دزان نے دوکڑے دا کتاب اللہ وئی بلکی مان رائی پسرا پیو خبران پشان تردی قرآن کریم جی رشتی نی آم خلی کو یاد پیدا کی رشی ان بغیر دوسرا دئی بس آمر نہیں کی گیا یا من غیر شین بغیر دس مور پلارنا ام هم الخالقون یا من غیر شین بغیر خالقنا بغیر دشینا یعنی بغیر اللہنا ہم هم الخالقون یا جدید پیدا کن کی یا پیدا کری گئے اس معنوں کا بلکہ یقین کئی گئی ہم عندہم یا کردئی سر دیا خزانی اندر افستا ہم هم المستقرون یا جدیدئی نگرانان نگاہوان پریوانی ہم لہم یا کرد پارا گئی پورئی کی دیا کہ وقت کی نہیں پائے کی پسرا گئیوں کی وقت کی خوزن کہہ رہی کہ سلطان مبین پس دلیل آدھے سارا چدنی را دیت گئی ندا سہی دیا چدائی تم شرکیات کی عرم دی ہم لہو البنا تو یا دپارا دی اللہ جنونا اوستاس و پارا زامن دی ہم تسألهم اجران یا تو وارت دینا سائے وارد سوزدئی من مورا من تاوان دو جن مستالون ترانی کلی شوی یا کل ریتا روی علم دو ریبو پس دیلی کیا ہم مریدون کیدا یا تیرا دلری دید تدبیر کولو پس آر کسان تی کبر کردے ان دید تدبیر کلی شوی یا کل پارا روی الہ مددگار دے غیر اللہ سواد اللہ نا سبحان اللہ باقی اللہ لہم آئی شرکون دا سنا جدا مشرکان اور سر شریک گئی دا ام ام دا غشمارا ندا سکنزل لسکرتی راغلے وے مطلب دا طول زجر دے طول سکنزل لسکرتی زجر دے و ایا او پترینی گئی کسوان من السمائی یو ٹوٹا دبارنا کراو دیدن کیا و دیوان دی یقولون وائی دی صحاب مرکوم داد وریاز درنکری شویا مانا افرا من باران نشیا افرزارهم بستوی دی تردی پوری چی مخاموشی دی دورازی اخفلی آغا سرا چی پایی کیو ساکون بیوشا کول وشی دی مرکول وشی دی یوم پتمو روزان دی چی فائدہ منش ورکوی تا تدبیر دی شیعن سشی انبر دی سر امداد اپلیشی مراد تین آزاد قبر دے عذاب دا اخیرت سوال نو دا کنا مراد عذاب دا قبر دے نو دا یعنی ذنی قومنا وردیا چی اللہ وردیا دنیا کی سزان دور کریا او آغای لپار پاخیرت کی عذاب دے او راہین علاوہ ما عذاب دے ناغا علاوہ عذاب دنیا کی کوئی نہ دور کریا کم دے دے مراد تین عذاب قبر دے لیکن دیر دیا دخل کن لا یعلمون نکوئی گی واصبر او صبر کوا فی سلیل اسکل رب تاقض یقینن تی بی آئیونینا پہنداز کنگا پہفاظت کنگا باندیا سور آراز کے مانا کروا بی آئیونینا بی مر آمیننا وحر دینا وصب بے بحمد ربکا او تصویح آیا اسی کا بحمد رفول باندی کم وقتی تقومو چی پاسیتا پاسی تو خوب پلنا آیا مانا ناسک بلینا میور اللہ پاکی بیان کا غیر دین ہو اس کو بڑی عمل شروع کا جسنگا پاسی رہے ہو گئے نا سبحان اللہ و بحمدہ و من اللیل او دشپینا فسبحہ اگر اس تکبیر شیخ العزیز سے اگر ختم کو ناغوی اللہ نے ابن قیم رحمہ اللہ والے ورکولا کہ دا ذکر اذکار دا دا شیطان دا پارا گروب دے دا دا دا دا پارا گروب دے خلق دا دا دا دا پارا دیو جن ہوئی دا آگا انسان چاہت اللہ ذکر اذکار کرن دا دا شیطان آگا در کل خواروزاری ادھا گردی دونی نگردی دونی ذکر ہر وقتی بیٹا کئی لگا حدیث پاک کرا دی دا مغیوی چی مؤذن اذان کیا نو شیطان روانی او دیر بدحالی یا بس دا کی گنا چی روانی یا نو دا شانی اغوی سبحان اللہ و بحمده دا شیطان دا پارسو چی دی درود دے فلک دے دیو جنا وی اللہ مرمی قیم رحمه اللہ لکلی دی جد شیطان اغ خواری خواری بیکار او شیطان دلی نور وہی اغ سر بھی دے روجا لنڈئی بس باندھی لنڈئی دے کرکٹ کئی کرکٹ کئی ادا میچ دے بر قسم میچ کئی او دار چانی دے دبی لبی لسو یادری لگتی کی دلکڑی ادرولی او پاگ پڑوس باندھی نو دئی شیطان آب اخ پالن شریا ذکر دا حکوم پا غفلت کی تیری گی موز نشتاوے او دس نشتاوے ذکر اذکار نشتاوے بلکہ ذہن اگے دا سی دے دا سی ذہن دا سی جوڑ دے کہ دے حدن پلا روائی ملاس راتاو کی گزارو کی دا سی دی دا دے مکمل طور گڑوٹ شے مکمل طور ذہن آقا ہوئی دلائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یو کس دا سی لری نغاروان و زی طرف نغاروانی یہ جوڑی چوالا نو کتن نو خلری دے دیر یو خاندل یہ چوی خاندل میں یرا دماغ کی سفر کو یہ چلی گا غیم نور را مرکی سنگے دا غیم تیو او خاندل نوی بس ما یقین را دے چیز دی ما او جسے چل دے نوی چی بیا کل ما در آدھے نو خل آسی ملاو کل خود برابر تا پوچھین ہے اکلو یلک ما ری چیتا کلی ونی سر نوکا آغا دے دے خاندل او بیا چرا دی خواہی مسیوا دے خاندل نوی ما خوی بھی ملی ونی سر داولی یا غیر جی نیچ روان دے لانکی زی کے انگلین کی تو کم زی کی نو دیر خود دا غیر اکتو نمبری تیر کو اکتو سنوی خوشحال نور لی ونے سنگئی ٹول لی ونی شیری ٹول لی ونی شیری گیرا باندھی دیجیے مسوخی مسوخ بابا گنج آدم زان والا بدی نخ کرنا ہم پر پندوس گزار کئی او دا دسکول والم ور سر پر پندوس گزار کئی چیز سری خدیر آغلی چاغل کبھی مان بجی مسکائی نو کو سبو رغان بجی مسکائی کو خدای دې چاله یو عمل خست کړی چاله سپور کړی نو جوړی راغی خادم کړی تولیا ور سره غه ابو دې دې به خدام به تصادم نو بیا دې خوچ خبه وچ کی او پلار اوی اتره دې غانای مزدور دې دې غانای مزدور دې جو کی وشته پار نہوشتا ہوں او نہ خدا ذرا دار قسمت ور کرے تولیا اور صابن دے را والی او پلار را والی کو گئی تو او پلار اگلا صابن تولیا اور کی داخ بھی ہوگی قسمتی قسمتی کا قسمت گھستے وسیع دلے پلار کو نظر رسی دلے وَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ او تصبیح آیا اسی کا تو ہم ادھر فلوانی کمو بھی کی پاسی تو دمت لکھنا یا مانا تو خوبنا خوبنا پاسی دی نون دا اللہ پاسی بیان کا دا اللہ ہم ادھو آیا الحمدللہ اللذی احیانا بعد ما ماتنا ویلیہ النشور ومن اللیلی او دشتینا فَصَبِّحْهُ پس پاسی بیان ورزی اللہ وإدبار النجوم او رسط دا فرض مزنا چه فرض مزوشوا انهم دا اللہ پاچی بیانوا یا معنو کا وإدبار النجوم او رسط دا پریوتو دستورنا رسط دا پریوتو دستورنا ستوری پریوتی دل ملو دا سباو خطی دوا نو اعتبار النجوم او مزکوا دوارا کاتا رستو دو پریوتو دستورونا یعنی دوارا کاتا دو سبات مراد دیا مراد دینا دو شده دوارا کاتا دو سبا و اعتبار النجوم دی اعتبار النجوم دی مانا کئی ویو جماعت تو صحابو او دو تابعین ہوا اغوی انہو رکع تل فجری چدا دا دو رکعت سبا دیا دو رکعت ای سبا او دو حضرت عائشی رضی اللہ عنہ روایت دیا چدا وی دا اللہ پیغمبر ویلی دی رکع تل فجری خیر من الدنیا وما فیها دو رکعت دو سبا دا بہتر دیا دا دنیا نا او دا رسنا کلی بڑی دنیا کی دا شانی وی حضرت عائشی رضی اللہ عنہ روایت دے بل چاوئی وما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسرع الی شیء من النوافل اسراعہ الی رکعت الفجر ولا الی غنیمت ما ندنی دلی اللہ پیغمبر دیر تلوار کری یو شیط دا نوافلونا دا نور نوافلونا فشانت دا تلوار کری دا اللہ دا پیغمبر جو رکات دا سب آتا ہے دیو جیو مسئلہ دا سند بام واوری دا آو دا استرے نکو رکات دا سنت کوا ہے دیکھا لگا دا تبوت دا جیو سنت تین بیو ندا پانی کم وقوئے لے بان کوئی دا وہ کوئی کرے کہ تم بس سبا ہوا تھی وہ مگر دا سنت سین دے ہاں نو پدی بان دی دے کڑی دی بان دے لے شی دے براشی جو سنت تو مو سنت سین دے نہ نہ پدی مائیں دا اللہ پیغمبر دے رزر تلوار کرے دا عمر لو دا تہجد دے کڑی ہوا نو ویتری کڑی دی اخر کی نو بس دی کہ بان ہوئے لے شو اللہ پیغمبر وہ تو رکھا تو کل بیا برارے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ وی کٹ کی با اس طرح مانی با پریوتی دو اکر دو با بیخو منو ما سر بے خبری پولی او گنینو یو ساد با دلشانی فروت فروت با نو بیا با بلال رضی اللہ عنہ را رے نو بیا بلال فرد مول جماعت تا نو دا سنت دا بے کول کول سردی پوری جی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ وی دمر تلوار بے غنیمال غنیمت تا ام نکولا دا شانی دا حضرت عطان روایت دے چی دا اللہ پیغمبر وائی دوارا کاتا مخ کی دا مزد سبان دا واجب دی علا کل مسلمین فہر یو مسلمان مان دیا دا جانی بل روایت دے ہم دا آتانا چاہوئی دا اللہ پہ نمبر ویلی دیا لا تدعوہما مبری ایتا سدا دوارا راکاتا ذکر پدی کیا دیر فضائی دیا فإنما فیہما الرغائبو او بیاوئی لا تدعوہما وإن طرقتم الخیل طرقتم الخیل تا سدا دوارا کاتا مبری دیلی اگر تو زخمی کئی تاسو سنا دادوارا کہا پٹائی باندھ گروپ چار ماؤ کا دے دوں مسل پی ڈال پوسٹر حاصل داؤ کل ایما مبری دوارا کہ سنا پاتی سول دیا بہن کے دیا بہن کے بس اگر پاتی سول امام سلام ادھر بس جا میں بولا گیم ماں دا پوسٹر باندھی کتاب لکھ ناویل کتاب اس چار شیر مختلف عنارت البدر بذکر الآیات والحدیث والآثار وأقوال الفقهاء فی تحقیق سنة الفجر جانن کے الفاظ دا نظری تم عنارت البدر کی تحقیق سنت الفجر رانا دسپمئی و تحقیق دو سنت دو سبا کی نظول اکیزم ما ادا حدیث را جمع کر چپائی کی بیان دو دی دے چدا دو صحابہ و عمل دے چی صحابہ لگی دلی دی امام اولار دے او صحابہ رنبے سنت پڑی دی چکڑی سونا دغبار میدان چکڑی دغبار میدان کی جماعت باہر میدان چلے دار آئے سنت کڑی چاہ سنت کڑی پل پوری کڑی سرل نہیں چھ پتہ والا چھ امام الاڑ سنتی کڑی دی اور بیار آگری امام سر اہمیت تڑ لے او کم روایت کی راضی نا روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دا اللہ دے پیغمبر حدیث نہ دے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت دے آپ نور روایت نا آغا ان دے کو مقابلہ کشتا دے اور بیا دا حدیث دا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ داری ما گر جوابونا و توجیحات کری گر جوابونا و توجیحات آغا نکڑی دی او تفاتیر کی مکم خیلی اول کی ناغم دا غیر مقلدین خیلی او دا آیت میں ویلے رے چھ اللہ ولی ومن اللیل فصبح و ادبار النجوم چھ اللہ ولی اور رات کے وقت بھی اس کی پاکی بیان کیجئے اور ستاروں کے ڈوبنے کے بعد بھی نو بیاد شوکانی فتح القدیر داری والا ورکڑی رچاوئی ومن اللیل فصبح و ادبار النجوم ناغد ادبار النجوم مانا کئی ار رکعتان قبل صلاة صبح دو رکعت و سنت مسکل مزد سبان درشانی عبدالقہار غیر مطلق داری تفسیر دے تفسیر ستاری نائی کی آغا دے ادبار النجوم نوی مراد فجر کی دو سنتیں ہیں او بیا وہ جا تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس نے منقول دے او بیا غلط مفسرین والی اور قریب ابن کثیر جامع البیان دا شانی صلاح الدین یوسف اگر دا یو تفسیر دا غیر مقلد راغستے ہوئے جوناگڑی محمد جوناگری ناغم ویدا اللہ پیغمبر ویدی فجر کی تو سنتیں دنیا و مافیہا سے بہتر ہیں. خیر دا کتاب صرف بلی و مسلمان میں دے اور تقریباً سیو سل نل سبھی کتاب لے اور آگا حدیث میں خیلی چلا اللہ پیغمبر وی چکلا بان دا سبا ہوئے رشت نصیوات دو رکعت سنت دو دغنا د سوال داغی نہ بغیر سردنوار خطو پوری بلکہ موز نشی کولے بلکہ موز نشی کولے او تم چی دوارا کاتا جی دو سبا نو دو سبا دو موز نرس کو آگا دوارا کاتا نشی کولے آگا دوارا کاتا نشی کولے سردنوار خطو پوری او دا اللہ پیغمبر دو دینا منع کری دا او قدیمی گن حدیث آگا خیلی دی گن حدیث میں خیلی دی او دا شان دا حدیث دی کتابونو دا آگی والی دی او دا فاخر کی لگی دل ایمان نا دا پوستر کسی روایتی نو اگر طول مراغس پی دی او پائی کی چی پچا باندی کم سے کلام آگا میں کڑے رے دیو جنا چانے جی میں تقریب آرستے ہیں جب آرستے اور پر ملاوشے ہیں وہ کتاب اور ملاوشے ہیں اللہ گوالی جی دیر کی پتہ کرے چی دیر خود کتاب لکلے شرے رے او پورا دا کتاب کا مطالعہ نبیا پتہ لگی مطلب دا خی طریقی سر دا کتاب لکلے شرے مصر دما دی خبرہ کرے چی تم کسان آغا لگی چی دا امام سارا دویم رکات لاندی پولش چی امام دا جدو تا حصہ کی لگیا لے نیز کئی نی دیری دووری پا حصہ کی سنت دی چی امام دووری پا حصہ کی لگیا لے او دا سبا نیز ورکی نی دیری دی جدو پا حصہ کی سنت دی نی دور امام پا حصہ کی لگیا او گنا جماعت لے لے نی دیری کم ارخلا کم گڈ لا او دستنی پناہ او دیگی مسنت دیو گی او بیا امام سر شامل او دا سنو دا چی دے تل سلام در دیگی دو سبان دوری در دا گو رکا تو سنت و بیتو تڑی مسئلہ دا گا او یو حدیث کنا دم و حدیث گدار آگلی دی چی موز دو سبا روشی مدارین رس بان نا موز دو سبا چوشی بان گدا شنو چی موز دو سباوشی نو دا آغی نرست بیا یو بندہ موز نشی کولے تردی پوری چی نو رخیدی او چی موز دو مازیگاروش نو دا آغی نواخلی تردی نور پریوتو پوری بیا بندہ تم موز نشی کولے چی واد موز دو ماخام چی نور پریوتو تم دو ماخام موز دو کی بیا آغی پسی نواخل کولیش نو مقصد ماں دی کے بیچی دگا سنت دگا وقت پر خود نہیں پتا ہاں تا نہ دو برکا تم بھی جوڑ دیا دگا سنت پری دا لگنی نہ تو آ گئی چکر آ گئے نا ٹول موز بے ایمان دین ہم خیر دے لڑکی سے مجھے دے مجھے سنت ہوگی مجھے آگا فرض ہوگی نہ آگا فرض ہم ایمان سر نصیب نشول او سنت آگی دا پارا ہم مخت وقنو مجھے اولا کی مجھے سنت ہوگل او جوڑ دیا فرض مجھے ہوگی نہ امام سر آگا یو رکات چی تال ملاو سے ما آگا دا دی سنتو نا دیر بہتر دے آگا سنتو نا دیر بہتر دے او کتوے چی بیا خدا سنت دی بات چی کول دوارا رکات چی دی امام سر لاندی کی مخواد نا دلتا والا دوارا دوارا فضیلتا والا ملاو سے سنتو مشول او دا امام مول اغام ملاو سے زکا دل فضیلت بجانی آگا دل حاصل سوا سورہ نجم دعوات سورہ نجم